2006 ang dahilan para mag-aral. Nakuha ko ng scholarship to do my second bachelor's degree. Kaya nag-decide ako na magpunta ng Korea. Sa totoo lang, nanonood ako ng mga Korean dramas noong time na yun. Then I started reading about Korea. I started doing research about Korea. So dahil doon, naging interested ako kasi nakita ko na magandang country yung Korea and I think it's a good opportunity for me. Sa Korea, ako ay isang full-time na estudyante. Pero kahit ako ay pumapasok sa eskwelahan, meron akong programa sa radyo para sa mga Pilipino na naninirahan sa Korea. So yung aking programa ay tinatawag na Multicultural Family Music Broadcast for Filipinos. Ito ay mapapakinggan araw-araw. Actually, more than 10 channels sa Korea ito mapapakinggan. And even in the Philippines, available din. Kasi meron kaming website, yung wjf.kr, para mapakinggan din kami ng mga kapamilya ng mga Pilipinong nasa Korea. Yung life ko sa Korea, sobrang dami kong natutunan. Marami akong natutunan sa bawat Pilipinong nakilala ko, bawat Pilipinong nakatrabaho ko. Marami din akong natutunan tungkol sa sarili kong buhay at pati sa eskwelahan. Kasi bilang isang estudyante at bilang isang host din ng radio, isang radio program para sa mga Pilipino, napakarami kong natutunan. Ilan sa mga bagay na hindi ko siguro makakalimutan tungkol sa buhay sa Korea, una yung respeto. Natutunan ko yung you have to respect other people, you have to respect their culture. Kasi kapag nasa ibang bansa ka, hindi pwedeng kung ano yung gusto mo, yun yung masusunod. Paminsan nagtatanong ako bakit ganito, bakit ganyan. Pero, kailangan matutunan kong makisabay kasi hindi ko yung sariling bansa. Wala ako sa Pilipinas. Isa din sa bagay na natutunan ko is yung appreciation sa buhay. Yung maraming blessings na dumarating sa atin. Maraming problema, pero depende kasi kung paano natin titingnan yung problema. Isa din na bagay na natutunan ko sa Korea or yung buhay sa ibang bansa. Bawat Pilipino, lahat tayo ay ambassador in our own ways. Lahat ng ginagawa natin, bawat bagay na ginagawa at sinasabi natin, it's actually a reflection ng bansa natin na Pilipinas. So, kinakailangan, kapag tayo nga ay nasa ibang bansa, well, bilang mga nag-represent na ng ating bansa Pilipinas, kailangan mas matutunan natin na mas mag-ingat tayo sa bawat bagay na ginagawa natin. Kaya sana, sa bawat bagay na ating gagawin, isipin natin at i-consider natin na magiging kahihiyan ba ito sa aking bansa. Pero syempre, kung nasa tama ba naman kayo, hindi kayo dapat mahiya. Basta importante, kung meron kayong pinaniniwalaan, ipaglaban niyo yun. Para sa mga kababayan kong Pilipino na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, maaaring nag-aaral man kayo, or kayo ay nakapag-asawa ng foreigner, or nagtatrabaho kayo, ang mensahe ko, kinakailangan natin tanungin yung ating mga sarili. Ano ba yung purpose ng pagpunta ko sa ibang bansa? Bakit ba ako nasa ibang bansa? Kasi sa bawat Pilipino umaalis sa Pilipinas, meron tayong objective. Pupunta ako sa ibang bansa para mapag-aral ko yung mga anak ko, para makapagtapos ako ng masteral or ng PhD, or kaya ako pupunta ng ibang bansa para kumita ng mas malaking pera at matulungan ang ating pamilya. Kaya lang minsan, nawawala tayo dun sa tamang daan, kumbaga. So, kinakailangan talingin natin yung mga sarili natin. Ano ba yung purpose ko? Kasi baka nakakalimutan ko na. At syempre, dapat hindi rin mawala yung pananalig natin sa Diyos. Kasi napakahirap ng buhay sa ibang bansa. So, kinakailangan natin ng guidance mula sa itaas.